Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Og her i anden time har jeg fortsat besøg af Jakob Engel-Schmidt fra Venstre, af europaparlamentariker Morten Messerschmidt, som er ude og hente noget kaffe lige i øjeblikket, af politisk kommentator Søs Marie Seop. Må jeg ikke også bede om en kop kaffe, spørger min yndige producer? Det er også lidt vand, det kunne være dejligt. Mange tak. I den her time, der skal det handle om fri has og ufri adgang til gymnasierne. Jeg stødt på et debatindlæg fra Jyllandsposten af Josefine Fock fra Alternativet. Hun skriver, at krigen mod hash er en tabersag. Det er på tide at se fordomsfrit på legalisering af cannabis. Vi ved, at kriminalisering ikke virker. Derfor skal vi gå nye veje. Jakob Engel-Schmidt, fri hash, det må da være en liberal sag. For sådan en liberal sag som dig. Redaktøren på The Economist tog for 2 år siden en tur til Mexico for at undersøge, hvordan narkokrigen fungerer. Og det er noget frem til er, det fungerer ligesom, når Apple gerne vil sælge flere telefoner end Samsung. Så han skrev Narconomics, bogen omkring, hvordan narko er en kæmpestor international industri, der opererer på fuldstændig samme måde som helt normale virksomheder. Han besøgte fængslede narkogangster og de her kartelledere, der fortalte om, at rekruttering og social ansvar var ved at blive en større udfordring osv. osv. Og det er jo fuldstændig bizart. Men det viser lidt om, hvor meget vi har tabt krigen mod narkotika. Man bruger på verdensplan over 100 milliarder dollar om året på det her, man har tabt. Betyder det så, at det hele? Nej, hvis ikke du henter kaffe til mig, så skal du svare på mit spørgsmål. Mit spørgsmål det var, hvordan ser du på fri hash? Du er jo liberal, ikke? Jo. Principielt set, så forstår jeg ikke forbuddet. Det gør jeg ikke. Vi har valgt en samfundsnorm, der betyder, at vi kan alle sammen gå ned og drikke os fra sans og samling hver dag til en literpris, der er billigere end mælk, hvis du køber ølene de rigtige sted. Finspidt, eller hvad? Nej, jeg er selvfølgelig godt klar over, at det ikke foregår sådan i hjemme, hvor du handler, men altså, hvis du går i Netto, så kan du få nogle øl, der er relativt billige. Jeg tror ikke, Messerschmidt handler i hjemme. Jeg tror slet ikke, han handler. Jeg køber ikke nogen steder. Altså, de har gode grøntsager, for eksempel. Ja. Jeg køber ofte sådan en pakke med økologisk. Kan du lave mad? Om jeg kan lave mad? Nå, så er jeg straks mere interesseret. I hvad? Og jeg måske, det kan jeg fortælle, der foregår nogle heftige fløjt hen over bordet, hvor Anna Sofia Hermansen ser sig selv i spilt køkken, ikke? Men tilbage til fri has. Du er principielt tilhænger af fri has. Nej, jeg synes, at det... Jeg synes principielt... Og hvorfor kun principielt? Jakob, hvad er forskellen? Altså, hvis I gerne vil have svar... Ja, det vil vi gerne. Nu har jeg spurgt dig 3 gange. Ja, undskyld. Ja. Svar så. Det prøver jeg jo også, men jeg bliver afbrudt hver gang. Nu har jeg brugt det selv. Jeg synes principielt set, det er overraskende, at man kan drikke sig fra sans og samling, men ikke ryge hash. Altså, så vidt jeg ved, så det meste forskning dokumenteret, at de langtidsvirkende skader på at have et mis, eller på at nyde cannabis og alkohol, egentlig ikke er så divergerende. Så repræsenterer jeg så en række dybt konservative vælgere op i Nordsjælland, der synes, det her det er fuldstændig forfærdeligt. Men jeg mener godt, man kan se på forskellige forsøgsordninger hen ad vejen. Det, der pikerer mig mest, er jo, at de mennesker, der tjener penge på at sælge narkotika i dag, og i særdeleshed hed hash, det er jo folk med dybt, dybe kriminelle... Det er bander, og det kommer vi også til at kigge lidt på. Og vi går glip af en masse penge, som vi går på statskassen. Se på og Washington, det, se på Jakob Engel-Schmidt, vender vi tilbage til. Søs Marie Seop, ligesom det i 2016 vel ikke giver mening, at staten bestemmer, om en ægtefælle er en mand eller en kvinde. Det kan den oplyste borger selv afgøre. Skal staten så afgøre, om du må ryge en fed eller ej? Den danske stat tager jo en række sundhedsmæssige beslutninger for os, fordi den ikke har tillid til, at vi selv er kloge nok til at gøre det. Det er blandt andet også derfor, der er indført rygeforbud. Det er sådan, at sådan nogen som mig bliver jagtet ud på et fortov, hvor jeg så kan stå og få noget frisk luft samtidig med at ryge. Så der bliver truffet en lang række sådan formynderiske beslutninger omkring vores... Men skal staten afgøre, om vi må ryge en joint eller ej? Det mener jeg personligt ikke, men det må man bare sige, at traditionen i det danske samfund er sådan, at det gør det. Hvad siger du, Morten Messerschmidt? Skal vi have fri has, eller ej? Nej, det skal. Altså, hvorfor? For det første er, jeg tror jeg, hovedparten af dem, der ender i et hårdere stofmisbrug af heroin og hvad sådan noget hedder, er begyndt med hash. Hvorimod dem, der drikker alkohol, måske også på dagligt basis, men ikke har noget alkoholforbrug, sjældent når dertil. Så jeg mener ikke, at sammenligningen mellem hash og alkohol holder. Dertil kommer, at hash i modsætning til alkohol jo er langt længere om at komme ud af kroppen. Det vil sige, disse mennesker, som forstår jeg, hygger sig i weekenderne med at ryge et eller andet produkt, jamen de vil sådan set permanent have en ophobning af de, og jeg kan ikke tage de tekniske termer, fordi det er så videre stykkeligt, men af de her stoffer i kroppen, og derfor jo permanent være mindre pågivende i trafikken og i alle andre sammenhæng med andre mennesker. Så jeg synes, der er så mange argumenter for at sige, at hash en skønt, nogle mennesker kan styre det fuldstændigt, og der er også nogen, der kan bruge det i medicinsk sammenhæng, og det er rigtig, rigtig godt. Men som et almen tilgængeligt produkt, hvor jeg forstår, det er sådan en utilitaristisk cost-benefit-begrundelse, der ligger til grund for det, at vi skal tjene nogle penge på det, det synes jeg både moralsk og politisk og på alle mulige sundhedsmæssige måder er forkasteligt. Godt. Jakob Engel-Schmidt, hvad siger du til den svada? Den her debat, den er rent i bedste fald teoretisk. Flertallet deler den holdning, Morten Messerschmidt har, det vil de gøre nogle år endnu. Sagen er, at det her samfund, vi en del af, bruger milliarder om året på at behandle mennesker, der er sunket dybt ned i alkohol. Vi bruger milliarder om året på at behandle mennesker, der er blevet så fede, at vi skal operere dem, fordi de ikke fordi de spiser for meget mad eller ikke kan styre. Altså, hvis endelig får nogle flere hashfra, ikke? Så vil det meget bedre i sundhedssystemet. Det ville være så rart, hvis jeg bare lige, ja, altså hvis jeg lige kunne få lov at gøre den sidste pointe færdig. Morten Messerschmidt kommer... Nå, okay. Lad os lige høre den sidste pointe, Jacob Engel-Schmidt. Men Morten har en pointe. Under opiumskrigen i Kina, hvor man havde legalisering af de stoffer, der dengang var tilgængelige, der vurderede man, at 20% af befolkningen var pacificeret, ud over en grad, der betyder, at de ikke funktionerede dagligt. Og det er jo argumentet for at sige, at vi kan ikke bare legalisere alt. Der må være en vis ansvarstagen i vores samfund. Men altså, ifølge... Der vil jeg jo give Morten Messerschmidt ret. Jacob Engel-Schmidt, hvis vi lige kigger på noget fakta fra Sundhedsstyrelsen, så er det hver 10. dansker, der drikker for meget. Eksperter skønner, at over 200.000 danskere er alkoholikere. Og 300.000 drikker mere end Sundhedsstyrelsen anbefaler, hvilket så kunne det heller ikke er nemt at gøre det. De drikker bare rødvin, og det bliver så optaget på en anden måde. Men hvordan kan det være, at vi godt må drikke os fuldstændig hjernedøde, men vi må ikke ryge fjollet tobak? Det var lige præcis den pointe, jeg forsøgte at udtrykke. Så lad os høre en gang, de svar på det. Det er en triade af forsøg. Jeg synes principielt set, det er besynderligt. Jamen så synes jeg ikke, du har hørt særlig godt efter i den triade, som du taler, som du omtaler. Altså for det første er det fuldstændig usammenligeligt den skadevirkning, der er, eller hvad kan man sige, på alkohol og på fjolletobak. Ja, præcis. Al den stund af alkohol jo er ude af blodet, ude af kroppen efter ganske kort tid. Måske ikke i forhold til skadevirkningen, lever nyere, hvad ved jeg, men i forhold til påvirkningen af vores... Ikke har i øvrigt sine omgivelser. Nej, men det er ikke det, vi taler om her. Vi taler om påvirkning af menneskets agtpågivenhed, måder at agere på osv., hvor hash altså har en langt længere påvirkningsfase, og som jeg forstår det også langt længere, ophobningsfase. Har du nogensinde selv røget hash? Aldrig i mit liv. Jeg kunne aldrig nogensinde finde på det. Og dertil kommer altså, som jeg sagde før, koblingen mellem hash og andre hårdere stoffer, som jeg forstår, vi er enige om, skal være forbudt, den er til stede, den er ubestridelig. Fordi hvis man først har prøvet den der rus, som nogen får ved hash, så tænker de, kan vi få noget mere, og så ender man med en nødlig arm. Jeg kender med fakta, men hash er ikke et gateway drug. Det troede man før. Nej, de fleste undersøgelser viser, at det ikke forholder sig sådan. Nej, men den anden vej. Jeg er ked af korrekse med fakta, men den anden vej. Altså midt i den her debat, der er lige en lille smule rodet, har jeg fået at vide af min producer, at vi har en lytter, og han ryster nu på hovedet, og det har vi. Lytteren er blevet skræmt væk for lang tid siden. Det gør ikke noget. Altså, ja, det er altid dejligt at blive afbrudt med fakta, men mit påstand er bare, at fakta er omvendt. At jeg siger ikke, at alle, der ryger hash, ender med en nål i armen. Jeg siger, langt hovedparten af dem, der ender med en nål i armen, er begyndt med hash. Hvorimod du ikke kan lave den kobling ved alkohol. De fleste, jeg har givetvis et alkoholforbrug, der er langt over det sundhedsrenommerede her, og jeg har det vidunderligt med det, og jeg kunne aldrig finde på at ændre på det, men det gør da ikke, at jeg lige pludselig får lyst til at ryge hash eller tage narkotiske stoffer. Altså, jeg har røget masser af hash i gymnasiet, og så kan man selvfølgelig mene, at jeg er endt et forfærdeligt sted. Det er der nok nogen, der vil sige. Ja, men altså sådan rent funktionelt mener jeg trods alt, jeg er rimelig velfungerende stadigvæk. Synes du, Marie, ser op, har du nogensinde røget en fed? Sidste gang, det har jeg bestemt mange gange, og også vi var i Sønderjylland. Jeg tror ikke, jeg har røget en fed i Sønderjylland. Jamen, er du ikke opvokset i Sønderjylland, det mener jeg? Nej, Vejlekanten, det er altså ikke i Sønderjylland. Men, nå, så i Vejle, undskyld. Ja. Jeg har røget fede både i Vejle, i Odense og København. Så kan man kende forskel på Sønderjylland og Vejle. Jamen, det var fordi, at Jon Sydgaard faktisk hele vejen til nord for Vejle, ikke? Altså. Jeg vil også godt tilstå, at jeg også prøvede andre stoffer. Det kom ikke nødvendigvis af hash som sådan. Men i min egen lille verden, så må jeg sige, så oplever jeg meget større skader af alkohol, end af nogle af de stoffer, jeg har set i spil. Jeg vil så sige, jeg giver dig fuldstændig ret, Morten, at hash er farligere end alkohol som sådan. Og dem, der bliver ramt af for eksempel en hashpsykose, det er en meget alvorlig sag. Det har jeg også oplevet tæt på. Og folk, der bliver fanget i kokainmisbrug, det er en meget alvorlig sag. Men hvis vi kigger sådan numerisk på det, så oplever jeg meget større skader efter alkohol, efter alkohol, og især gas. På familier og på omgivelser. Det er der ingen tvivl om. Men, og det kan også godt være, hvis alkohol var noget, vi opfandt i dag, så kan man forbyde det. Men nu lyder du nærmest helt radikalt. Jamen, det kan da godt være, det kan man da ikke afvise. Men det samme kan jo siges i forhold til alle mulige andre indtag, altså junk food og fedtprodukter, hvad ved jeg. Altså, men skal vi hele tiden beskytte folk mod beslutninger, de træffer omkring deres egen sundhed? Nej, det skal være en konkret vurdering, og den konkrete vurdering, vi her taler om, den er altså baseret på et hash i modsætning til, for eksempel alkohol ophober sig i kroppen og er dermed sløvende for menneskets generelle adfærd herunder i trafikken i langt længere tid. To, der er en langt større grad af overgang fra hash til andre og hårde narkotiske stoffer, end der er fra alkohol. Det betyder ikke, at alkohol er ufarlig, og der ikke er mange tragiske skæbner på samvittigheden osv. Men jeg er jo ikke udover et sundheds... Jeg har gjort noget så kedeligt, som at forberede mig til debatten. Afbryde dig og stille dig et spørgsmål. Det tror jeg, der udover et sundhedsmæssigt aspekt, er der så ikke også et socialt aspekt for en fri hash? Altså vender den egentlig ikke, altså en legalisering, den tunge ende nedad? Fordi hvem er det, der sidder på behandlingshjemmet rundt omkring? Det er jo drengene i cirkelsparksbukserne, det er jo ikke dem fra kartoffelrækkerne, der sidder og ryger en fjollefed. Og det har du ret i, og det ville det også være, hvis man legaliserede det uden at strukturere det. I dag, så der var en historie i går på DR om, at de her teenager i landets ghettoer bliver tvunget til at sælge hash af deres ældre brødre og omgangskreds, og på den måde bliver fastholdt i de her negative sociale cirkler. Jeg håber, at vi kan se på nogle af de erfaringer, man har med at legalisere hash i USA. Der er flere stater, der har gjort det. Der er også stater, der er så store, så vi faktisk får et godt billede af, hvordan det påvirker folk socialt i alle lag. Hvordan det påvirker overgangen mellem misbrug for alkohol og andre rusmidler. Hvor vi får trafiksikkerhedsaspektet belyst. Hvor vi ser, hvor meget der bliver handlet illegalt kontra legalt. Det bliver meget interessant at se på om 3-4 år, når Washington og Oregon og Nevada og Colorado, hvad de nu ellers sidder. Vi taler om en befolkningsmasse, der er 5 gange stor som Danmarks efterhånden. Og vi har det jo tit sådan, at vi lærer lidt fra udlandet. Tror du, vi har et ophævet forbud mod hash om 10 år? Nej, det tror jeg ikke. Men jeg har principielt et problem med, at politikere er bedrevidende i forhold til, hvordan jeg skal behandle min egen krop. Og så vil jeg bare gerne sige til Morten Messerschmidt, jeg er helt sikker på, at der er et flertal i befolkningen, der deler argumenterne, du har fremført. Men det her med, at man er disponeret for et misbrug, og så begynder at ryge hash og ender med heroin, det passer altså ikke. Folk, der er disponeret for et misbrug, de er i farezonen. Men langt de fleste danskere er ikke disponeret for et misbrug, hvad angår rusmidler, hvad enten det er alkohol eller cannabis. Jamen, jeg forstår bare ikke, det modsiger mit argument. Jamen, du sidder og siger, at vi risikerer en, jeg kan huske om begrebet var en generation af unge mennesker, der fortabes i hashtårene og senere går videre til nogle hårde stoffer. At dem, der ender i de hårde stoffer, er typisk begyndt med hash. Nej, det passer ikke. Nej, det er ligesom meget folk, der er startet med at drikke alt for meget alkohol. Og det er derfor, jeg siger, det er folk, der er disponeret for et misbrug, der ender med nålen. Det er ikke folk, der tilfældigvis starter med at ryge hash. Hvis vi lige går videre til et andet aspekt af den her debat omkring hash. Altså også blandt socialdemokraterne, så har der jo været god ørenlyd for et forslag om legalisering af hash. For eksempel så mente eller erkendte Københavns overborgmester Frank Jensen for et par år siden, at den nultolerancepolitik, der er blevet ført, ikke har medført andet end en skattefri milliardomsætning til kriminelle strukturer. Og nu spidser du øre, Morten Messerschmidt. Giver det egentlig ikke meget god mening at fjerne det her indtægtsgrundlag for banderne? Nej, det er da bare fordi myndighedsudøverne er nogle skvat, der ikke formår at sætte ordentligt og hårdt nok ind over for de her kriminelle strukturer. Altså, så der er ikke nok strissere, altså, der skrider ind. Men giver det ikke meget god mening at fjerne milliardomsætning, som det er lige nu? Jo. Og på den måde kunne vi jo også ophæve hastighedsbegrænsninger, og vi kunne ophæve alle mulige andre forbud, så folk kunne bevæge sig hurtigere. Giver det ikke meget god mening at fjerne den her milliardomsætning eller indtægtsgrundlaget? Altså, man kan have en holdning til, om noget skal være lovligt eller ulovligt. Jeg synes, rundt om bordet er der ført saglige argumenter for begge synspunkter. Det er fuldstændig rimeligt. Men at argumentere ud fra, at det vil have en, som jeg sagde før, en utilitaristisk, eller ud fra en utilitaristisk tænkning, hvor det sådan handler om økonomisk optimering, og der set bort fra argumenterne for eller imod, det synes jeg er fuldstændig fundamentalt forkert. Det vil svare til, at man sagde, at der skal være fri hastighed på alle veje, fordi det er bedre for samfundet at vurdere, at folk kan komme hurtigere frem. Eller det vil svare til, at man sagde, at alle andre forbud for kemikalier og hvad ved jeg, hvis det kan betale, så er det sådan den der, hvad er det, Ford Mondeo, der lige pludselig sagde, at man kan ikke huske, der var den der sag om, de spekulerede i, om det kunne betale sig at trække biler tilbage, selvom man vidste, at 100 million havde bremsefejl og sådan nogle ting. Altså hvis man sidder og beregner, hvad er markedsføringstabet ved, at det kommer frem, det her i forhold til at trække bilerne tilbage. Det er jo det samme. Og så decimerer man jo mennesker ned til at være sådan tomatdåser, ikke sandt, hvor det bare handler om produkter. Og det synes jeg er forkert. Men midt i den dygtige retorik, så vil jeg gerne gøre lytterne opmærksom på, at det var ikke det hovedargumentet for hverken det, synes Marie Serup eller jeg sagde. Altså, jeg svarede på Sofie Hermansens spørgsmål. Vi fremlagde et værdirelativistisk syn på, hvorfor at frihed og forbud og normer er blandet ind i den her debat. Og så nævnte jeg en bisætning. I øvrigt er det sådan så, at man i USA har gjort op i nogle kriminelle markeder og parallelsamfund, og på den måde været med til også at få noget økonomisk ud af det. Men Jacob Engel Schmidt, nu taler vi netop om indtægtsgrundlaget og rockerkriminalitet og andet. Ja. Københavns Kommune har bedt om tilladelse til et forsøg, altså der kunne sænke antallet af hashmisbrugere og fjerne en stor del af indtægtsgrundlaget netop for de her bander, som vi lige har snakket om. Den organiserede kriminalitet i byen, det ligger sikkert også der på sind. Ja, salget, det vil så rykke væk fra banderne og rockerne og hen til et udsalg af hash på 5-6 neutrale steder i byen, hvor et uddannet personale kan informere brugerne om tegn på misbrug og behandlingssteder og mulige skader etc. Så vi vil altså få mindre kriminalitet og flere penge til staten. What's not to love? Jamen, det er jo det, man ser i de steder, hvor man har gjort det. Så vil jeg bare sige... Så er du på linje med Frank Jensen som byens overpusher? Det er virkelig sjældent, jeg er enig med Frank Jensen i noget. Men, altså, principielt set, så er jeg faktisk helt enig med Frank Jensen. Og jeg er også nødt til at sige, at det vil være... Det her spørgsmål vil blive mere og mere relevant de kommende år. Og på et tidspunkt vil vi få et krav om en mere substantiel debat, andet end i dele af medierne, som kommer til at men følge pengene mere. I statskassen, Morten Messerschmidt, så kunne der være flere penge til plejehjemmene. Jamen, jeg synes... Eller bekæmpe parallelsamfund og islamisme. Jamen, altså, endnu bedre. Jamen, altså, selvfølgelig kan man få mængden af kriminalitet til at falde, hvis man gør det kriminelle lovligt. Altså, det er jo fuldstændig idiotisk elementært. Så, og det er jo det samme i forhold til, at man kan beskatte noget. Det kan vi så sige, men det kan vi også gøre i forhold til alle mulige andre ting. Jeg synes bare ikke, det er det, der er det relevante argument. Okay, det var det, jeg mente med den der Ford Mondeo-model før. Altså, det handler jo ikke om, at man kan tjene penge på noget for staten, og hvor mange plejehjemspladser vi kan få for at legalisere hash. Altså, det handler om, at man fundamentalt uafhængig af de økonomiske konsekvenser, mener, at det er rigtigt. Det er den debat, jeg synes er relevant. Men du er samtidig også en mand, der godt kan lide nogle forslag. Hvis vi nu siger, at den her milliardomsætning rykkes hen til, at vi på Christiania sender opsigelsesbreve ud til beboerne, i stedet opfører vi kollegier til vandkæmmede unge jurastuderende eksempelvis. Ja, det lyder dejligt. Så kunne vi få dem tilbage til latinerkvarteret, i stedet for, at de nu skal være henvist et frygteligt syge. Så der kan du få der er vi relativt glade for, undskyld, at Christiania ligger, hvor Christiania ligger. Må jeg ikke som pragmatiker... Jeg jurastuderende, ikke om Christiania. Nå. Må jeg ikke som pragmatiker, undskyld mig at sige, at jeg tror altså også, at vi springer lidt for langt frem i diskussionen, fordi jeg tror, vi får diskussionen om cannabis til medicinske formål noget det før. Det synes jeg er fremragende. Det kan du godt være med til. Ja, det glæder mig meget at høre, for jeg synes, det er håbløst, vi ikke er kommet længere på den konsult. Det er der meget enig i. Selvfølgelig, hvis folk... Altså, vi giver jo også opium til folk, der er svære smerter, naturligvis, selvom vi ikke tillader folk, at det ved jeg ikke, om I også ønsker, skal rende rundt og nej, det indtage opium. Nej, bestemt ikke. Nej, okay, fint, så er vi enige der. Altså, man kan så på det måde skal man have en pragmatisk tilgang til det. På nordøstkysten i USA, hvordan misbrug af opiater jo er ved at ødelægge hele samfundet, altså det er jo simpelthen forfærdeligt. Mm. Og det er et gateway drug. Når først du begynder at tage opium, så er heroin sådan set bare et stærkere opium. Mm. Men jeg vil gerne, jeg er lidt nysgerrig, Messerschmidt, med det her med det principielle, fordi hvorfor er det, at et forbud mod has er vigtigere end at fjerne en indtægt for bander? Jamen altså for det første skal man slå ned på ulovligheder, ikke ved at gøre det lovligt, men ved at øvrighedens værktøjer kan hamle op med de ulovlige aktiviteter. Men et forbud har jo ikke virket. Så man ikke gjort, har man ikke håndhævet det stærkt nok. Altså, man kunne sagtens have nedlagt Christiania for længe siden. Man kunne have lavet det til parkeringsplads, ikke sandt? I hvert fald i en periode. Eller gjort ligesom med ungdomshuset. På et eller andet tidspunkt, så skal det område jo nok blive normaliseret. Det er ikke kun et spørgsmål om politisk vilje at forsvare ejendomsretten, ikke sandt, Jacob Engel Schmidt? Og der er det bare... Og nu kommer jeg til... Jeg skal nok være med at gentage mig selv, så gør det bare kort. Sige, for mig er det vigtigt at forholde sig til selve forslaget, ikke de økonomiske konsekvenser af, hvilket forslag man så vælger at gennemføre. Jeg blev lidt træt i den uge, der er gået. Og det er faktisk både Dansk Folkeparti og Socialdemokraternes skyld. Vi har en grænsekontrol. Vi har nogle ganske voldsomme udfordringer. Og midt i alt det her, hvor vi prøver at beskytte danskerne, beskytter installationer og bange for terror, så kom Trine Bramsen og en ordfører fra DF, hvis navn jeg nu har glemt, undskyld, frem og sagde, nu må politiet også se at få ryddet Christiania for alt den hashandel. Og det er jo et himmelråbende tegn på mangel på forståelse for den situation, dansk politi befinder sig i. Jamen, det er jeg da meget enig i, men det er også, fordi vi bruger ressourcerne forkert. Altså, for eksempel nu, jeg var i både Frankrig og Belgien i den her uge. Der er jo bare ikke flere ressourcer, Morten. Altså, det, prøv at høre, vi er jo ved at komme med nogle, de er uddannet jeg vil komme med nogle ressourcer til jer. Altså, hvor jeg nævnte, jeg var i Frankrig og Belgien i den her uge. Fordi man ikke kan flyve til Belgien i øjeblikket, netop på grund af et terrorangreb. Og sagen er så den, at når man bevæger sig rundt i de her lande, så er det jo ikke politifolk, der står og bevogter ambassader, eller lufthavne, eller så er det militærfolk. Og hvorfor i alverden gør vi ikke det samme i Danmark? Altså, vi har masser af hamrende dygtige militærfolk på de forskellige kaserner rundt omkring i landet, som bare går og venter på at få rigtige opgaver. Det passer simpelthen ikke. Nå, hvorfor? Altså, nu har jeg brugt en del af mit liv i forsvaret, og efter de reformer og besparelser, man har lavet af det danske forsvar, og de fire kontingenter af soldater, vi har rundt omkring, ud over alle dem, der render rundt i Baltikum for at vise russerne, at vi er klar til at slås, hvis de kommer, så er dansk forsvar udmagret, udtømt for personel. Det er rigtigt. Der er uddannet 2.000 mennesker, der er i stand til at beskytte forskellige installationer. Dem nævnte Søren Pind i går aftes i TV-avisen, da han sagde, at vi overvejer forskellige alternativer. Det kan vi hvorfor er det så, vi ikke bruger dem? Jamen, det jeg skulle faktisk lige til at sige, at det er en af de muligheder, hvormed vi kan frigøre ressourcer. Du starter med at sige, at mit forslag ikke har gang på, så bekræfter du det. Jeg er simpelthen nødt til at fortsætte min argumentrække, fordi det, I siger, er, at vi skal bruge måske 200-300 politifolk på kontinuerligt at sætte ind mod et kriminelt element i København, mens man har fjernet hver femte betjent for det meste af Jylland og Nordsjælland og Sydsjælland. Nej, det er ikke det, jeg siger. Tværtimod så siger jeg, at de politibetjente, der bruges til de her bevogtningsopgaver, der kunne man godt erstatte dem med dygtige militærfolk. Og så du lige har bekræftet, der jeg så tror, en vi tager den debat mennesker. En anden gang, de her, med al respekt, fordi Søs Marie, se op, ja, vi fjerner, jeg ved godt, du er DF'er og glad for grænsekontrol og sådan noget, men det handler det ikke om lige. Lås også en hoveddør, når jeg går i seng. Det tror jeg faktisk, vi alle sammen det gør. Det gør jeg ikke. Det gør du ikke. Nej, men jeg bor også på landet. Nej, det er rigtigt, ja. Jeg låser altså også min hoveddør, vil jeg sige. Men ikke landets. Nå, Søs Marie, se op, hvis nu det er sådan, vi fjerner den her milliardindtægt fra banderne, tror du så, de får et job i Joe and the Juice i stedet for? Nej, det gør de jo ikke. Altså, så finder de jo en anden indtægtskilde. Ja, våben for eksempel. Så bliver det netop våben, eller hårde stoffer, eller smuglervarer. I gamle dage, da jeg var barn, havde jeg sagt, der tjente rocker blandt andet penge på at smugle cigaretter ind i Danmark og sprut og sådan noget. Altså, de skal jo nok finde deres niche, så vi skal ikke bilde os ind, at hvis vi fjerner hashhandlen fra dem, så holder de op med at tjene penge. Ja, så får de så et hederligt vandkæmmet job. I øvrigt er det utroligt, at der er så mange mennesker, der er så dumme selv narkotika. Når man ser på EU's liste over, det må du også vide, hvad der er mest profitabelt at handle med, så er cigaretter altså markant mere profitabelt at handle med end både heroin, kokain og hash. Og straffen for smuglecigaretter er jo markant mindre end førnævnet. Er det ikke noget at gøre med, at mængden, enheden, man skal have ind for en stor profit, er mindre ved narko? Jo, naturligvis, men det er da altså nemmere at tage tre kolde cigaretter og smule dem over grænsen end der, eller det håber jeg da, det er, end at lande et 500 kilo heroin i en eller anden havn i Spanien og køre den op, ikke? Ja, det ved jeg ikke. Ja, det, må jeg ikke bede jer om at tage høretelefonerne på, fordi der findes faktisk et rigtig godt argument, der er imod en legalisering af hash. Prøv en gang at lytte med her. Jeg har lige fremført den. Det var faktisk lidt en sviner herinde. Jeg synes, det er herligt. Hvad er det? Jeg synes virkelig, det er herligt. Det er Bob Marley. En ven, du ikke har mødt endnu. Bob Marley. En fremmed. Det er en ven, du ikke har mødt. Han havde 63 forskellige arter lus i håret, da han stillede træskolen. Han fandt fire nye arter af lus. Det var fra Jamaica. Ja. Du har jo god sangstemme. Jeg tror faktisk, du kunne være god på... Jeg tror, du kunne være god på reggae. Ja. Det er... De vælster på Dronning Louise's bord. Altså, prøv lige at forestille jer, at Medley er farfar og Messersmith, ikke? Altså, det ville være fantastisk. Og så sidder Messersmith. Farfar? Ja, min farfar. Hvis farfar. Ja, det er min farfar desværre også, men vi taler om en kunstner med meget langt hår. Ja. Anna Netrebko har langt hår. Jeg tror ikke, hun synger så meget reggae, ikke? Nej, hun synger nemlig. Kunne folk høre det her? Det kunne de måske. Jeg ved det faktisk ikke. Jo, det siger min producer. Det kan jeg ikke. Hvornår kommer argumentet? Ja. Jamen for helvede, synes du, det er god musik? Det er jo bare en rytme. Ja, men det er jo det, jeg forsøger. Det er jo det, man i barokken vil kalde for et kontinuum. Prøv, det går lige i hofterne på mig, det der. Ja, jeg er med. Jeg kunne heller ikke sidde stille. Jeg elsker reggae. Reggae er jo civilisations undergang. Og ved du hvad? Helt seriøst, det er vugne hængerøv. Prøv at høre, jeg mener det alvorligt. Hvis man går hen af Dronning Louises Bro, der ligger her på Nørrebro i København, for dem, der måske ikke er vant til at være der, vil man lægge mærke til én ting, og det er, der spilles reggae, når der ryges hash. Altså, jeg har altid syntes, du var en fantastisk kvinde, men på lige det område, der er vi altså uenige. Ja, men ikke desto mindre. det her, det er det, der godt kan få mig til at vende på en tallerken, for jeg er egentlig tilhænger af fri hash, men jeg er ikke tilhænger af fri hash, medmindre det kommer med et forbud mod reggae. Prøv at høre, alle de der middelklasse unger, der sidder på Dronning Louises Bro, og aldrig har haft et problem i deres liv, så sidder de så og lytter til Bob Marley og taler om repressive strukturer og undertrykkelse og frihed, hvad de ikke ved en skid om. Det er simpelthen ikke til at holde ud. Det burde da indignere sådan en som dig, Morten Messerschmidt, men du vil bare gerne høre det igen, kan jeg se. Jeg er fuld, altså, du får lidt mere. Nej, men det har jeg ikke brug for. Som jeg sagde før, jeg sidder og venter på, hvornår musikken begynder, fordi det forekommer at være sådan introen, sådan et kontinuum. Har du aldrig hørt reggae før? Nej, det vil Gud, jeg ikke har. Jeg har heller aldrig røget hash, og på den måde så lever jeg sikkert slet ikke op til. Hvis du lyttede til mere reggae, så røg du måske flere. Jeg tror, hvis jeg var tvunget til at lytte til det der såkaldte musik, så ville jeg muligvis være til at overtale til at ryge mig en ordentlig fed på. Ja, det er rigtigt, ja. Så hedder det ikke det? Får du sgu da en mere. det går blandt andet. Man sådan, er der en præposition i den? Altså, ryger man sådan fed på, eller ryger man sådan til, eller hvad gør man? Til lyttere, der stadig hænger på, så lytter du til Andejagt på Radio 24/7. Jeg har besøg af europaparlamentariker Morten Messerschmidt, der lige skal have lidt mere reggae, så begynder han at ryge fed. Jeg har besøg af Søs Marie Serup, der også er røget fed, og af Jakob Engel Schmidt, der stadig gør det. Der også? Vi skal videre til du er liberal, ikke? Eller, det var jeg faktisk bekymret for, du sagde. Jeg fik altså nævnt, at det var i gymnasiet, det skete sidste gang. Ja, men du er så ung, så det er ikke så lang tid. I øjeblikket debatteres det om, hvorvidt der skal være adgangsbegrænsning på gymnasierne. Radikale og Socialdemokraterne, de vil have et karakterkrav på 2, mens regeringen, Venstre, de mener, at det skal ligge på 4. Karakteren 4 svarer til 7 på den gamle skala. Ah, 6. 6-7 stykker. 6-7 stykker, ja. Altså, det er en karakter, man giver til et fornuftigt stykke arbejde, ikke over middel. Ja, man er ikke tilfreds med et 4-tal, vel? Nej, det, altså så slæber man lige, altså bagdelen er ikke i vandskorben, det er ikke sådan, at man bliver våd, hvis man slapper af, men altså det er lige før. Hvis man lytter til for meget reggae. Ja. Synes, man lige, der, nå, undskyld. Spørgsmålet om det her konkrete adgangskrav, det har længe delt Folketinget, men hvorfor har det egentlig det? For partierne er jo enige om, at gymnasiet skal have et fagligt løft, færre studieretninger og at orienteringen i undervisningen skal styrkes. Ja, men de er også enige om, at flere skal have en ungdomsuddannelse. Ja. Men det kan de jo også blandt andet få på erhvervsuddannelserne. Ja, behøver det at være på den her pølsefabrik, som gymnasierne er blevet? Det er netop en af problemerne, at gymnasiet er blevet sådan en forlængelse af folkeskolen. Det er det, man vælger, hvis ikke man ved, hvad man ellers skal. Og der i virkeligheden er meget dårlig erhvervsvejledning, også i forhold til at få dem ind på andre ungdomsuddannelser. Fordi gymnasiet skulle jo være sådan en optakt til universitetet eller anden højere læreranstalt, hvor i virkeligheden er der rigtig mange af de unge, som måske ville falde fra for et karakterkrav, måske ikke ville, men som burde søge ind på erhvervsskolerne i stedet for. Jeg kigger på de to herrer, der er begge jeg har markeret. Jeg kender ingen undervisere i det danske ungdomsuddannelsessystem, der ikke mener, at karakterkrav på 4 er fornuftigt. I dag har vi en katastrofe under opsejling, og den bliver kun værre og værre. Det er nemmere I dag er det nemmere at komme i gymnasiet, dengang Morten Messerschmidt og jeg skulle erklæres egnet eller ikke egnet for at få lov at komme ind. Det betyder, at den norm, Søs taler om, er blevet institutionaliseret overalt i landet. Hjemme ved de små kakkelbord, og alle undersøgelser viser, at det er mor, der bestemmer, sammen med dreng eller pige, der sender man folk på gymnasiet. Man overvejer faktisk næsten ingen gang om erhvervsuddannelse, et år i 10. klasse, en HTX eller en HHX kunne være en mulighed. Gymnasierektorerne fortæller, at man bruger det første halvår på gymnasiet på at opkvalificere alle dem, der ikke kan det, man skal kunne. Vi taler om et gennemsnit på 4 i dansk matematik. Det siger ikke noget, og det er det, kritikerne af det her forsøger at drage frem. Det siger ikke noget om de menneskers værdi som personer, men det siger noget om deres akademiske parathed til at tage en uddannelse, hvis formål er at studere hvorfor efterfølgende. Hvorfor bliver de to ting altså blandet sammen? Jamen, altså, det gør det, din fordi karakter er din værdi, og ikke dine kvalifikationer. Ja. Det gør det, fordi at modstanderne imod det her gerne vil gøre det til et spørgsmål om menneskefjendskhed eller eksklusivitet i uddannelsessystemet. Så hvis du kommer i gymnasiet, er du elsket og et godt menneske. Eller det er jo noget vokset menneske på vej frem. Men sagen er, at vi ønsker ikke at ekskludere nogen. Vi ønsker bare at ikke at bruge det første halvår på gymnasiet på at opkvalificere folk. Ekskluderer nogen. Jeg fandt en statistik, der viste, at karakteren 4 danske matematik vil betyde, at 8%, og det er knap 4.000 af de unge, de ikke kan komme ind. Og det er fuldstændig nødvendigt. De unge mennesker må så tage et år i 10. klasse. De må gå til optagelsesprøve, hvis de mener, at de er blevet unfair behandlet, eller de må tage en anden uddannelse. Over på Niels Brock, det er så ikke meget længere, men på alle landets erhvervsskoler har man et forløb, der hedder EUS. I gamle dage hed det HGS, det er der nok flere lytter, der kender. Det er et forløb, hvor man over 10 uger opkvalificerer folk med studentereksamen, de aldrig har brugt, til at blive klar til at tage en erhvervsuddannelse. Jeg havde 1.000 af de mennesker igennem om året. Det viser noget om det samfundsøkonomiske tab, vi har på at uddanne mennesker, der aldrig får brugt deres STX-eksamen. Og det er forfærdeligt dyrt, og det er også et menneskeligt problem, for de mennesker kommer igennem et forløb på 3 år, hvor de permanent er bagefter, hvor de aldrig nogensinde lever op til det, der forventes af dem, hvor de har en følelse af at have spildt en del af deres liv. Det koster dem på den personlige konto, det koster samfundet økonomisk. Men er det ikke et troværdigt mål, Morten Messerschmidt, at få flere igennem en uddannelse? Nej, det er et troværdigt mål at give en stadig større del af befolkningen en stadig højere dannelse og uddannelse. Det der med bare at få folk... Det får de ikke på gymnasiet? Nej, det kan jeg garantere dig, fordi de ikke gør. Altså, jeg har undervist på første år på universitetet på Jura, og det vil sige folk, der kommer direkte fra gymnasierne, og meget ofte så er det simpelthen ikke muligt for mig at rette opgaverne, fordi det ikke var elementært dansk. Altså, der var ikke en nexus i sætningerne, der var fuldstændig usammenhængende, inkongruente konstruktioner. Og de kunne ikke skelne mellem hans og sin? Det kunne de for eksempel heller ikke, og så gør det fuldstændig... Det kan jeg stadigvæk ikke. Nej, det kan jeg lige forklare dig bagefter. Men altså, den slags ting er jo elementære ting, som man burde kunne, når man er gået i gymnasiet. Men er det den ikke... der, hvis jeg må gøre det, lige sige det, altså den der mentalitet med, at, at vi har krav på at komme i gymnasiet, er jo i virkeligheden det er jo et produkt af den her egoistiske selvopfattelse, der udspringer af socialstaten, hvor lige pludselig så er man et rettighedssubjekt, fordi det har vi betalt for, så skal vi bare have og have og have. Nej, man skal gøre sig kvalificeret, man skal opføre sig ordentligt, og man skal tage sig sammen, og hvis man ikke kan nogen af delene eller kun den ene del, så taber man i det her spil. Sådan er det ude på savannen, sådan er det i det internationale samfund, og det skal vi gøre folk klar til. Søs Marie, se op, altså nærmest en social stat gone wrong, altså hvor der er for mange rettigheder og for få pligter. Vil du mene, at det er et troværdigt mål, at flere får en uddannelse? Ja, det synes jeg bestemt. Altså, jeg kan ikke se andet, end der skulle være upsides i, at alle får et højere uddannelsesniveau. Præcis. Så jeg er... Men hvordan sikrer vi så det, når det nu er sådan, at det ikke er via gymnasiet? Jamen, det kan også godt være, at det skal være via gymnasiet, men så skal vi måske være hurtigere til at få testet, om folk de lever op til det niveau. Jamen, er det ikke det, vi tester i folkeskolens afgangsprøve? Der må man med al respekt for de danske folkeskoler sige, at de måske heller ikke altid er gode til på deres måde at finde dem, der egner sig til videre uddannelse. Jeg synes faktisk selv, jeg er et eksempel på det. Jeg fik at vide i 9. klasse, hvis jeg skulle på gymnasiet, så skulle jeg godt nok til at tage mig sammen. Og det var med det yderste af neglene, at jeg kom videre til gymnasiet. Og jeg kom igennem gymnasiet med noget middelmådigt gennemsnit. Og på universitetet fik jeg totalt topkarakter. Altså nogle gange, så er man også afhængig af, at man får lov til at få en chance. Mm. Og finde ud af, at når man når til det rigtige niveau, at så excellerer man lige pludselig. Og hvis man som mig kom igennem en helt ærlig, rimelig ringe folkeskole. Så folkeskolen og gymnasiet var bare for lavt niveau for dig? Det tror jeg da, man må kigge. Hvis man kigger baglæns, så tror jeg da, man må sige, at der har ikke været udfordringer nok til, at jeg gad lave noget. Eller også har jeg ikke fået tæv nok hjemmefra. Jakob Engel Schmidt, tæv nok hjemmefra, eller ikke vi udfordringer nok? Vi har problemet med, at gymnasiet er blevet den guldstandard, alle forholder sig til, og alle ønsker at opnå. Der er rigtig mange af de mennesker, der går på gymnasiet i dag, der er fejlkastet, der aldrig burde have været der. Det er ked af at sige, at det lyder måske arrogant. Vi har startet noget, der hedder en EUX. Det er der ikke nogen, der ved, hvad det er. Det er kombinationen af en studenterhue med en erhvervsuddannelse. Den egner sig rigtig godt til mange af de mennesker med fart i fødderne, der ikke nødvendigvis passer ind i det klasseværelse, man har i dag. Jeg selv var med til at starte det op på Niels Brock, og man kørte på en række af landets erhvervsskoler. På en gang, beskriv det nærmere. Ideen er, at du bruger 2 år på at tage, eller ikke akademiske fag, men en fag på gymnasialt niveau. Der er både A- og B-niveau fag, der betyder, at du kan læse videre inden for det område, du har valgt at tage en EUX på. Det kan være merkantile fag, det kan være videnskabeligt, industrielle eller andet. Efter 2 år kommer du i praktik. Det kan være, hvis man ønsker, at det skal være merkantilt i en handelsvirksomhed, i et supermarked eller et andet sted. Hvis det er håndværksmæssigt, så får du en håndværksuddannelse. Efter 4 år har du en kombineret studenterhue, kalder jeg det, og en stærk faglig uddannelse. Det er fantastisk til de mennesker, der ikke nødvendigvis i dag passer ind i det gymnasiesetup, som alt for mange far vil i. Problemet er, at prestigen forbundet ved at sætte folk ind i de her forløb endnu ikke er defineret. Erhvervsuddannelsen har i alt for mange år været stedet, man sendte de mennesker hen, de andre ikke gad lege med. Derfor indførte vi adgangskrav for nogle år siden. Det betyder, at frafaldet er mindsket. Prestigen er steget. Fastholdelsesgraden er samtidig vokset. De mennesker, der går der, er glade for at være der, får faktisk også jobs efterfølgende. Vi spilder ikke længere penge på at skulle hælde folk ud i tid og utid, og i øvrigt have vagter foran skolerne, fordi der blev både solgt hash, og der var ballade hver dag. Men det ville du bare gøre lovligt. Så er det meget. Så er det bare. Ja, det var for sjovt. Ja. Præcis. Men det er også en del af den frustration, der er forbundet med at arbejde i uddannelsesverdenen. Det er, at man kan se, at de strukturer rent socialt, der fører folk ind til deres valg af uddannelse, intet har at gøre med, hvad de kan rent fagligt og socialt. Og jeg er faktisk fuldstændig enig med Jacob Engel Schmidt, hvis jeg må tillade mig at sige det her. Altså, man overser jo også fuldstændig, at hvis man indfører nogle adgangskrav, eller nogle krav igennem uddannelsen, så vil det også højne incitamentet til faktisk at yde en indsats. Måske skulle man da overveje at simpelthen sige, 5 eller 10% af dem, der kommer ind på 1. G, dem, der efter endt 1. G har de laveste karakterer, de ryger ud igen, fordi så er der nemlig noget at stramme sig an for. Og ja, det betyder, at 5-10% de så også vil ryge ud. Men så er det jo skyldesning, som søs med riserbud med badevandet. Ja, det kan da godt være, at hun har sikkert klaret sig alligevel. Måske hun gjort det endnu hurtigere, hvis hun vidste, at der var en risiko for, at man kunne ryge med det der badevand. Det kunne være, så at hun havde svømmet imod strømmen og oppet sig, så hun meget hurtigere var kommet ud på arbejdsmarkedet og blevet lige så brillant, som hun er. Så er det jo den anden ting, vi også er nødt til at tale om. Jeg skyder lige en statistik ind, så får du ordet igen, Jacob Engel Schmidt. I 2014 viste en analyse fra Dansk Industri, at 38% af landets gymnasieelever enten falder fra undervejs, ikke bruger uddannelsen eller dobbeltuddanner sig ved at starte på en erhvervsuddannelse. Det er jo lidt af det, du selv var inde på tidligere, Jacob Engel Schmidt. Også dig, Messerschmidt. Langt fra alle bruger dermed gymnasieuddannelsen efter hensigten, nemlig som afsæt til en videregående uddannelse. Men jeg er lidt nysgerrig efter at vide, hvorfra stammer den her forestilling om, at alle skal i gymnasiet. Er det fantasiløshed? Altså, er det... Nej, jeg tror faktisk, det er en grad af noget snobberi. Det er politikernes skyld. Er politikernes skyld? Det er politikernes skyld. Det er vores skyld, og vi er nødt til at... Jo, en lang hen lang ad vejen. Men havde den her 95% på udsætning... Jacob er jo venstremand, han kan jo godt lide at tage ansvar. Ja, det har vi jo slået fast i sidste time. Det straffer vi ham så også for. Ja, og hvorfor er det politikernes skyld? Fordi vi har talt om den her målsætning med, at vi ønsker, at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Det i sig selv er ikke kriminelt. Det kriminelle opstår i, at det system, der så har vejledt folk og taget hånd om folk i deres vej mod en ungdomsuddannelse, har været så håbløst ensporet. Vi har ikke været ude at se uvejlederne i øjnene og sige til dem, nu skal I godt nok tage sammen og kigge på de her unge mennesker og vejlede dem hen mod det, som deres kompetencer og deres sociale anlæg giver dem mulighed for. Vi har kigget dem i øjnene og sagt, jeres succeskriterier, det får jeres resultatkontraktløn for, er udelukkende at sparke folk igennem en ungdomsuddannelse. Og derfor har den nemme vej været gymnasiet, der jo med de her mange retninger, man har åbnet for i dag, jo kan optage folk på... Som er frygtelige. Ja, altså vi har jo mennesker gående i gymnasiet, hvor man normalt ville have uddannet folk for at danne dem inden for naturvidenskabelige fag. Der er aldrig nogensinde stifter bekendtskab med det, men udelukkende spekulerer i karaktererne. Så ja, selvindsigt er en del af forklaringen. Den anden del af forklaringen, det er forældreansvar. Og det er jo altså nemt for mig, der ikke har nogen børn endnu. Det kan være, at jeg får dem en dag, hvis ellers... Så forældre er uden realitetssans, når det kommer til deres børn. De tror, at de alle sammen er genier og skal en tur i gymnasiet. Ja, det var godt, du sagde det, fordi ellers havde jeg tænkt mig at sige det. Men det handler samtidig... Jeg vil gerne høre dig sige det, fordi efter du er kommet i Folketinget, er du blevet så pæn. Hvad er det, der er problemet med forældrene? Jeg synes, programmet her illustrerer det stik modsat. Ja, fordi du lige har røget en fed. Det er slags, som bare vil have, at deres børn, de skal nurses igennem. Man må ikke stille krav til dem. Man må ikke sige, at du er ikke god nok til det her. Smut og gør noget andet. Vi bliver på Niels Brock troet flere gange om året med at blive sagsøgt af forældre, der mener, at det tital, deres børn har fået, burde have været 12-tal. Altså, det er der, vi er. Vi bliver ringet op af forældre, der skælder ud over, at karakterer kan være for lave, eller deres søn, eller de har hjulpet deres søn med en opgave. Der er mange forældre, der sætter sig ned og skriver børnene, eller hvad hedder det? Jo, der skriver de opgaver sammen med børnene, og samtidig fortæller, at nu har de jo selv siddet og arbejdet med det her. Så det bør da være muligt, når de har kastet deres engagement i lektiehjælpen, at karakteren bliver så meget desto højere. Hvad siger jeg så til dem, eller der hvor du var tidligere på Nysborg? Hvad er meddelelsen til de her kølingforældre? Det er en kort lunde. Hvis man ikke laver sine ting, så bliver man sparket ud. Og hvis man som forældre ringer og tror skolen på den her måde, så kan man komme til en samtale, ja, i det her tilfælde på mit eller en af de andre uddannelsesdirektørs kontor. Og der bliver ikke givet ved dørene. Og det er jo herligt, fordi det betyder jo så, at det har den pædagogisk opdragende effekt, at det ikke sker igen. Min så altså politikerne og forældrene bærer en stor del af ansvaret for den her pølsefabrik, som gymnasierne er blevet? Jeg synes altså, det hænger på forældrene, som er nogle snobber, og som simpelthen ved for lidt om erhvervsuddannelserne. Ja, prøv en gang at se den graf, jeg har lagt foran jer. Ja, det er kilden af Styrelsen for IT og Læring, baseret på udtræk for optagelse.dk. Vejen videre hedder grafen 9. og 10. klasses elevers valg af gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse. Prøv en gang, Søs Marie, se op og beskriv, hvad det er, du ser på den her graf. Jamen, der kan man jo se, at antallet af folk, der får en gymnasial uddannelse, er stigende fra lige under 60% i 2001 til 74% i 2015. Og samtidig så kan vi se, at på erhvervsuddannelsesområdet, så falder det fra lidt over 30% i 2001 til under 20% i 2015. Men hvorfor er det, vi har så lidt blik for erhvervsuddannelserne, når det er sådan, vi kommer til at mangle faglært arbejde? arbejdskraft i fremtiden? Det er uddannelsesevolution. Det handler om, at de forældre, der har fået sig en god uddannelse i 70'erne og 60'erne, har fået skabt sig et liv med parcelhus et eller andet sted, de har en opfattelse af, at vejen frem til et bedre liv, end det de selv har haft, går gennem en højere akademisk uddannelse. Vi har været med til at bryde de her tal ned, og så kan man se på, hvordan det udspejler sig i Region Hovedstaden. I Gentofte er det under 2% af de unge mennesker, der vælger en erhvervsuddannelse. I Lyngby er det under 5. På Vestegnen er det næsten 25. På den måde kan man se, at at de her tal har en høj grad af social affektion. Så det vil så sige, hvis du tog til Lolland for eksempel, der ja, vil der det, måske være ja, flere, der... Ja, der er flere, der har en erhvervsuddannelse der. Og det er sådan set et problem, fordi nogle af de unge mennesker, jeg har været med til at uddanne, og som i dag går på landets erhvervsuddannelser, det kan være, at de læser en detailuddannelse. Prestigen, når vi taler om den, er meget lav. Men de dygtigste af de unge mennesker kommer ud i et dansk supermarked et eller andet sted. Og inden for en 3-4 år når de et mellemlederniveau, og inden for 5-6 år yderligere, så tjener de et meget højt beløb, fordi de har deres egen Føtex eller Netto eller en anden forretning, og de er chef for 100 mennesker. Der er enormt dygtige og enormt interessante karrieremuligheder i de her erhvervsuddannelser. Vi har bare kontinuerligt været for dårlige til at italesætte dem og gøre opmærksom på, at de eksisterer. Eller fordi... Hvor mange folketingsmedlemmer har en erhvervsuddannelse? Jamen, det er der meget få, der har. Jeg tror ikke, der er mere end 5-6 stykker. Nej. Mathias Tesfaye, hvem kan vi ellers så er nævne? Malene Harpsø fra Dansk Folkeparti, og så er der et par stykker i SF og Enhedslisten. Ja, og resten altså, tror, er jo i høj grad udklækket fra universiteterne, hvilket jo også minder lidt om den debat, vi havde sidste time, nemlig omkring selektion af politikere, at de minder mere og mere om hinanden. Mm. At der er ikke særlig meget en diversitet. Jeg tror, der er skrevet i, sådan på vej i modsat retning. Men... Hvor ser du det hen? Jamen, man skal jo bare tale med helt almindelige mennesker, så oplever man efterspørgselen på det, der ikke er det samme. Jo, men hvis det er sådan, du kigger på, ja. Hvem det er, der bliver valgt ind i Folketinget, så skal, kommer de der fra statskundskab og jura. Skal vi ikke tale om det interessante uddannelsessystem, i stedet for at vende tilbage til de dumme politikere? Jo, jeg synes, vi skal tale om, hvad gør vi ved det? Ja. Hæver adgangskravene, og så skaber flere folk som Jakob Engel-Schmidt i uddannelsessystemet, i stedet for sådan nogle bløde venstreorienterede fjeldbladsrevne, fjeldrevsbærende, bævende folk, der ikke tør sige fra over for krævende forældre. Det er kort og kontant fra Morten Messerschmidt, der... Hvad siger du, Jakob Engel-Schmidt, der har arbejdet med området? Jamen, det er en del af det. Så en anden del af det, at det vejledningssystem, og det er ikke så sex at tale om, men det er simpelthen livsnerven i det her, i det her problem. Det vejledningssystem, der eksisterer fra folkeskole og UU-vejledning på kommunerne. Hvad er UU-vejledning? Jamen, det er, uddannelsesvejledningen. Det er simpelthen der, hvor man får gode råd. Hvis vi nu forestiller os, at du har sikkert nogle børn, der på et tidspunkt skal tale med en studievejleder om, hvad de gerne vil blive. Så sidder de og snart for at få en god samtale om det. Du kan eventuelt være til stede, hvis du mener, det er en god idé. Og så bliver man guidet hen mod det, og det ender som regel i gymnasiet. Min søn, han har allerede lagt sig fast på, hvad det er, han vil. Han er 11. Naturligvis. Han vil være jurist. Den anden del af det er, at karakterkrav, bedre vejledning, og den sidste trekant, det handler altså om taxametre. Jeg forstår ikke, hvorfor det er, at nogle uddannelser er finere på den end andre, selvom læringskraven og undervisningskraven er de samme. Det er rigtigt. Jeg har råbt og skrevet om det, og man bliver hurtigt lagt for had i uddannelse i Danmark. Det kan jeg jo for. Man får simpelthen hademails fra HF-lærer og lektorer på jyske gymnasier, når man kommer for skade at sige, at det er da underligt, at man på HHX, som er handelsgymnasiet, er mindre værd, end man er på STX. Jamen er det, fordi vi begynder at forveksle kvalifikationer med menneskelige værd? Altså fordi det, ja, jeg synes, det er sådan en tråd igennem meget af det, du nu har sagt. Er der så lavet en lille taxameterreform, der går op med nogle af ulighederne. Men det vil altid være, jamen det handler også om aflønning. Det er jo svært som uddannelsesdirektør på en erhvervsuddannelse at rekruttere de dygtigste mennesker, hvis det er, at jeg kan give 15% mindre i løn, end man kan over på den anden side af gaden. Det betyder bare, at der vil være sociale skel, der er forskellige. Kvaliteten vil være lavere hos mig, end det vil være hos dig. Politikerne er nødt til at følge deres ambitioner op med økonomisk handling og økonomisk fundament. Det har man gjort til en vis grad. Man har friholdt erhvervsuddannelserne fra det her omprioriteringsbidrag, og man har også finansieret noget af reformen. Men hvis man ikke gør det i fremtiden, så ender vi måske med lidt bedre tal, men ikke en markant forandring. Jamen, hvad stiller vi op med, at vi mangler faglært, altså arbejdskraft i fremtiden? Jamen, jeg regner med, at man på Niels Brock fortsætter med at... Eller er det fordi, vi tror, at man bare kan leve af at sidde... ...med studenterhue til at blive, hvad hedder det, faglært i fremtiden. Samtidig så bliver det økonomiske forskel mellem de her to niveauer en lille smule mindre næste år. Og fortsætter man kursen, vil det om 10 år være ikke udlignet, men være tæt på ækvivalent. Det vil give nogle fornuftige grundforudsætninger. Hvis vi så samtidig får debatten med forældre og vejledning, så er vi på vej i den. Men der er jo også noget omkring... At folk skulle betale SU'en tilbage, hvis ikke de færdiggør deres uddannelser. Altså sådan nogle ting, hvor det simpelthen har en sanktion, en konsekvens, det valg, du vælger. Eller gør den lånebaseret. Ja, altså, jo, det har vi jo også blandt andet været inde på i det her program. Altså, der er et udvalg fra, der hedder Excel Future med Carsten Koch, tidligere skatteminister i spidsen, der taler om, at fremover skal vi i højere grad uddanne folk til ikke at være kandidater, men bare ved at bachelorer. Så er spørgsmålet om arbejdsmarkedet er parat til det. Men han har skillet både til USA og til England, altså hvor den bare er 3-årig universitetsuddannelsen. Og hvis det er sådan, man vil have en kandidat, så betaler man så selv. Det har selvfølgelig også vagt meget furore, og det er jo også et tegn på den her snobbede overuddannelse, som generelt finder sted i Danmark. Jeg er selv mager i litteraturhistorie. Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle sidde og skrive en lang afhandling om kriminallitteratur. Altså, jeg kunne sådan set godt være noget med en bachelor. Men det er så en anden sag, så har jeg noget, jeg kan underholde med. Men Morten Messerschmidt, du siger noget, der er lidt interessant. Vil du være en lige så god radiovært, hvis du kun havde en bachelor? Ja... Nej, alle de der spidsfindige raffinementer og små svirbare til prost, og jeg ved ikke gik hvad. Gik tættere før omkring al den der litteratur, der udgik fra Firenze. Jeg mener, at alt den væsentlige litteratur, der er skrevet, ikke i geografisk forstand er udgået fra Firenze. Altså, jeg har jo fået Morten Messerschmidt til at læse Kældermennesket af Dostojevski. Han var ikke helt så begejstret som jeg, men jeg har forsøgt at sige, at Renæssance-mennesket skal læse Kældermennesket. Men noget af det, som du sagde før, Morten Messerschmidt, det handlede om, at studerende, der sjofler deres studie, eller ikke færdiggør det, bør betale det tilbage. Kunne man ikke godt sige, Jacob Engel-Schmidt, at der også er noget resonemang i det, at hvis det er sådan, du tror, at din universitetsuddannelse er en badeferie, så kommer du til at betale for billetten selv. Jeg er jo blevet overført på området for Venstre, og det er herligt, for det betyder, at det vil vi også gøre alligevel. Men vi vil kommer du til mene, at de skulle betale det tilbage? Det kan der være et vist argument for. Det du nævnte tidligere i forhold til, hvad hedder det, bacheloruddannelse af SU, det synes jeg er håbløst interessant. Og den rapport, der var fra Excel Future, illustrerer faktisk også, hvordan man kan lave et system, der kan ihukomme det her. Jeg mener, at fremdriftsreformen indebærer nogle af de principper. Ikke fuldstændig, men man bygger på nogle af de principper om, at hvis man ikke gider at tage sin uddannelse seriøst, så har man et problem med at få lov at blive der. Og det kan jeg godt lide. Men tilbagebetaling af SU? Så det er jeg klar til at sige ja til nu. Jeg kan godt lide princippet. Men du er heller ikke klar til at sige nej? Nej, det er heller ikke. Men det er fordi, at vi er i en økonomisk situation i uddannelsesdanmark, hvor vi er nødt til at overveje helt fundamentalt, hvordan vi bruger pengene. Fundamentalt, hvordan vi bruger pengene. Som jeg ser det, er 30 milliarder, der er afsat til uddannelsesområdet, ikke sandt? Halvdelen af dem går til SU. Mm. Hvad med i højere grad skære i SU og give nogle flere penge til forskning? Altså bare en idé. Normalt får man løn, når man går på arbejde. Når man går på arbejde. De studerende arbejder, hvis vi er gavmild 11 måneder om året. Hvis vi ikke er gavmild, er det nok kun 10. Hvorfor får man egentlig SU i sommerferien? Det kommer an på, hvad det er for et studie, man er på. Hvorfor får man SU i sommerferien? Mm. Men altså, det handler jo i første omgang, synes jeg, om at skabe nogle incitamenter til at gøre en indsats. Altså, det er jo ikke fordi, man skal sige, der kommer givetvis, når det her det rammer en eller anden tabloidavis, kommer der en historie om en eller anden psykisk handicappet, der så tilfældigvis ikke lige kunne gøre sin kandidat færdig, og så er jeg et ondt menneske, fordi jeg vil fratage 5 års SU, ikke sandt? Det er jo ikke spørgsmål om økonomisk optimering, det er spørgsmål om, jeg kan ikke finde et bedre ord, performance-optimering. Altså simpelthen gøre en større indsats. Bare gøre sig umage. Ja, man skal gøre sig umage. Og der kan man så bruge forskellige gulerødder og piske instrumenter. Og det synes jeg, vi har været alt for ringe til igennem de seneste mange år. Jeg synes bare, at tilgængelighed er en ret væsentlig forudsætning for at løfte fra bunden i et samfund. Altså hvis vi tænker tilbage på Grundtvig, og da bønderne fik lov til at komme på højskole, i hvert fald bønder børnene, der handlede det i høj grad om tilgængelighed. Det handlede også om økonomisk tilgængelighed. Så vi skal passe på med at sætte så mange, altså i forsøget på at incitamentstrukturere os frem til, at folk de hele tiden skal stå på tæer og række efter de øverste frugter, at vi så ligesom får tabt bunden, fordi det der er den allerstørste gevind samfundsmæssigt, det er, hvis vi løfter bunden. Men hvad med at tabe udkants Danmark, hvis det er sådan, vi indfører et krav på 4, fordi vil det ikke også give en social skævhed eller en geografisk skævhed, rettere? Ved jeg faktisk ikke noget om. Det ved Jacob Engel-Schmidt. Det vil til en vis grad, men vi er også nødt til at bruge teknologien til at sikre udbuddet af uddannelser. Søs var ude, eller inde på det før. Grunden til, at der er også mange, der vælger et gymnasium, det er, fordi der ligger rigtig mange gymnasier. Mm. Når der er over 30 minutter til en uddannelse, så kan man se, at folk, selvom de synes, det er det mest spændende i hele verden, vælger det, de næst mest vil. Jeg synes, at vi skal bruge nogle af de erfaringer, man har for online-uddannelse. Vi kører en del af dem over på min gamle arbejdsplads, men en erhvervsuddannelse fungerer sådan, at du tager et grundforløb del 1. Så tager du del 2 bagefter, hvor de akademiske krav stiger, og så er du så i praktik. Imens du er i praktik, skal du ind på skolen af og til. Det er rigtig svært, at man bor i Tønder og Skive. Et forslag, vi arbejdede med, var simpelthen at lave de her online-uddannelser tilgængelige på alle hovedforløb, altså i den her praktikperiode. Så man kunne sidde hjemme i virksomheden, og så kunne man gå i skole 3 timer hver dag. Fuldstændig samme akademiske niveau, akkrediteret naturligvis. Det ville give den her lighed i uddannelse Danmark, som vi på nogle områder mangler. Men det spørgsmål, som Søs rejser i forhold til den, hvad kan man sige, sociale slagside, er også relevant. Selvfølgelig skal der være en lige og fri og gratis, hvad ved jeg, adgang til grunduddannelser hele vejen igennem. Det, der bare spørgsmål, det er, hvilken uddannelse man skal ind på. Og det er jo der, hvor spørgsmålet om kvalitetskrav er relevant. Altså, det her mener jeg faktisk i høj grad er båret af den grundtvigianske tanke. Fordi, hvad får folk, der ikke er egnet til at gå i gymnasiet, ud af at bruge 3 år i gymnasiet? Så det handler om at få dem ind på den rette hylde. Præcis. Og der skal vi både lave nogle incitamentstrukturer, hvor folk selv træffer det rigtige valg, og så skal rådgivningen, som Jacob Engel-Schmidt er inde på, jo være langt bedre. Et af de sidste ting, jeg lige vil ind på, Jacob Engel-Schmidt, altså, jeg har læst mig til, at der er mange unge, der vælger uddannelserne, erhvervsuddannelserne fra, fordi der mangler praktikpladser. Siger du. Hvordan får vi så skabt flere praktikpladser, hvis det er sådan, det er afgørende for, at der er flere unge, der søger en erhvervsuddannelse, som vi jo har konkluderet her den seneste halve time, at de skal? Der er et stort skel. I hovedstadsområdet er der ikke et praktikpladsproblem på de merkantile uddannelser, alt det der med handel og salg og andet at gøre. Det er der også dårligt andre steder. Det er på de tekniske, der er et voldsomt problem. Og jeg vil gerne komme med en nem løsning, men det kan jeg ikke. Man har forsøgt rigtig mange ting gennem de sidste 10 år. Man har lavet isbryderprogrammer, man har belønnet virksomheder for at tage praktik, lave flere praktikpladser, man har lavet økonomiske puljer, man kunne trække fra i arbejdsgiverregi. Kan man give dem skattefra dig? Laver sociale klausuler osv. Per praktikplads. Men jeg bliver nogle gange lidt frustreret, når jeg hører dansk. Det må da være et liberalt forslag, Jacob Engel-Schmidt, at give virksomheder skattefradrag. Ja, men det vil jeg gerne være med til. I dag får de bare en økonomisk bonus, som du laver det som bonus eller skattefradrag. Det er meget totalt ligegyldigt. Det jeg egentlig vil frem til er, at både Dansk Industri og Dansk Metal udgiver en gang om året analyser, der viser, at vi mangler 25.000 faglærere om ekstra antal år. Det er et problem for hele vores økonomi. Samtidig så er det svært for deres virksomhed at oprette de praktikpladser, de skriger efter. Jeg er nødt til at sige, at det handler om, at både industri og fagbevægelse faktisk også tager ansvar for det, de gerne vil have. Det er det bedste, jeg kan sige. Og så incitamenter virker og kan gøre det bedre, men hvis ikke virksomhederne vil være med, så kommer det aldrig til at blive en succes. Jeg har et fantastisk citat, jeg gerne vil læse op for jer. Klokken er snart 12:05, så vi lakker lige så stille og roligt mod enden af programmet. Men i går der faldt jeg over et indlæg, som skabte noget furor. Det var nemlig bragt i Politikken. Og nu skal I høre, hvad der er en lektor fra Niels Bohr Instituttet, der skriver. Han hedder Sten Laugesen Hansen, det kan være, I kender ham. Han skriver: "Det væsentligste problem i den danske uddannelsessektor handler hverken om SU eller uddannelsesbevilling, men derimod politikernes bundne i utro på, at størstedelen af Danmarks ungdom pludselig ved et trylleslag er blevet kvalificeret til en videregående uddannelse. På baggrund af snart 30 års undervisning i universitetsverdenen kan jeg oplyse, at virkeligheden viser det modsatte. I dag har vi færre kvalificerede studerende på universiteterne, end vi havde for blot 10 år siden. En af årsagerne er, at vi i børn og unges skoleforløb har forsømt at stille til strækkelige krav til arbejdsindsats og fagligt niveau. Jeg fornemmer ligesom, at der nikkes hele vejen under bord. Ved andre uddannelsesforløb er der opstillet naturlige fysiske forudsætninger for at blive optaget, men når det drejer sig om det boglige, synes Rød Blok altså ikke, at man behøver at være særlig god til at regne og skrive, for alligevel at kunne fortsætte karrieren. Vi bruger for mange penge på SU, fordi den bliver foræret til alt for mange umotiverede klaphatte, er de seneste år blevet lukket ind på vores universiteter. Det koster de danske skatteydere kassen, og de lægger pres på det faglige niveau. Danmarks såkaldte investering i uddannelse er kort sagt et kollektivt selvbedrag." Det starter ikke i folkeskolen, hvor kriterierne for at komme i gymnasiet, de er for små. Det lukker for mange ind af hovedporten. Når de så skal videre fra gymnasiet til de videregående uddannelser, så har vi et taxametermæssigt incitamentsproblem. I dag er det sådan, så hvis man er en dygtig uddannelsesdirektør, ikke på ungdomsuddannelser, men på de videregående uddannelser, så spekulerer man i, hvordan man bruger taxameteret. Det er sådan, jeg skal tælle en elev 5 gange om året, hvor jeg skal indberette til undervisningsministeriet, om eleven går på uddannelsen for at kunne få taxameter. De kommer så i nogle lavkagebider. Men på de videregående uddannelser er der også det her færdiggørelsestaxameter, der fylder mere og mere. Og det giver altså et incitamentsproblem. Det betyder, at vi lader mennesker bestå, der dybest set ikke er kvalificeret til at få den titel, uddannelsen giver dem i sidste ende. Det er selvfølgelig et hårdt statement at slynge ud, men sådan vil jeg våge påstå, det er i desværre alt for mange tilfælde. Jeg sidder og roder rundt i mine papirer. Jeg tror simpelthen, jeg mangler et helt ark på spørgsmål. Så må vi jo bare freestyle. Men altså, du kan ikke sige noget grimt om Venstre eller et eller andet. Om Venstre? Nå, men altså, jeg er jo heldigvis fri til at sige noget sødt om alle. Eller det modsatte. Men måske handler det om, altså, at der heller ikke er så mange som vi har debatteret, altså der skal i gymnasiet være med sygeplejerske, politimænd osv., hvorfor skal de have en gymnasial baggrund? Det er et godt spørgsmål. Men man kunne jo også effektivisere uddannelsessystemet rimelig væsentligt ved at stramme op på de videregående uddannelser. Hvis man kigger på, hvad en ung studerende laver i USA, for eksempel, til sammenligning med Danmark, så må vi jo sige, at vi går rundt og krydder røv på de højere læreanstalter. Jeg fik et chok, da jeg tog tænkerne for at læse et år, men et år på min bachelor for efterhånden. Ja, det vil sige, der skulle du rent faktisk lave noget. Ja, jeg fik jo fremragende karakter hjemme i Danmark og også kom ud af mit videregående uddannelse med det fremragende karakter. Men derover der var der altså virkelig ikke alt for meget tid til at flirte med pigerne og drikke pints. Nej, og have fritidsjobs og alt muligt andet. Altså, jeg kender jo indtil flere, der har fuldtidsjob ved siden af deres universitetsstudier. Så må vi også måske, når vi taler om at sætte højere krav, så må vi måske også stille højere krav til de studerende og til det engagement, de lægger for dagen. Præcis. Ja. De der mennesker, der repræsenterer de studerende, jeg bliver så deprimeret, når jeg læser de der udsagn. Ligegyldigt hvad man siger, så er det forkert. Ligegyldigt hvilke reformer man foreslår, så er det utilfredsstillende. Ligegyldigt hvad man vil gøre, så vil det bare skabe en social massegrav på de videregående uddannelser. Jamen, det er rent og det er fordi, der er for mange partier, der ikke vil tage ansvar, eller hvad? Det var kommunikativt smart at spørge om. Men I tør jo heller ikke, nu griller vi dig lidt, fordi du har nemlig været modig engang, også i det her det program. Det synes jeg stadig du, ja, du tør ikke sige, at man skal gøre SU'en lånebaseret, for eksempel. Jeg tør godt sige, eller tilbagebetale, hvis du chauffer i studiet. På kandidatuddannelserne, det gjorde jeg lige før. Det er da fordi, at venstrefløjen fuldstændig ukritisk læfler for de der unge mennesker, og de unge mennesker, der læfles for, jamen de læfler så tilbage. Altså, der er blevet sådan en logik i, at hvis man er studerende, jamen, så har man krav på noget, så har du krav på penge, så har du krav på, der er længere til din sidemand i lokalet, du har krav på at læse det, du har lyst til, og du har krav på Brogter og en fagforening, hvad fanden ved jeg, ikke sandt? I stedet for at sige, hvad er det egentlig, vi der betaler for at kan stille krav til dig? Og der har venstrefløjen jo været alt for eftergivende over for de her følende typer på uddannelsesinstitutionerne, hvor vi har brug for det modsatte. Vi har brug for nogle flere folk, en samlet flok af, hvad ved jeg, ansvarlige, uansvarlige og alle andre partier, hvad I kalder dem, der tør sige til de unge mennesker, det hele hviler på jer, tag jer sammen. Men hvad med at fortælle også, hvad sådan en gymnasial uddannelse egentlig koster skatteborgerne, når det er sådan, at de har en bar, der måske ikke er egnet til det. Ligesom man jo også kunne fortælle på universiteterne, altså værsgo, vi giver dig en gave, det er en samfundsmæssig investering, og vi forventer af dig, at du ikke sjufler det. Præcis, der er jo ingen begavede mennesker, politikere eller noget, som ikke vil bruge mange penge på uddannelse. Det vil være snot idiotisk. Vi gider bare ikke bruge mange penge på at uddanne folk til ingenting. Det bliver sidste ord for i dag. Tak til dig, europaparlamentariker for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. Tak til dig også, Søs-Marie Seup, politisk kommentator. Og tak til dig, Jakob Engel-Schmidt, som er du blevet lidt mere kælen, efter du er kommet i Folketinget. Det er sådan en præmis, som jeg taler om.